Wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 26 dzień sierpnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński apeluje o udział w jesiennych wyborach. Szef partii rządzącej w Sokołowie Podlaskim mówił, że ich stawka będzie szczególna. Strażacy w Małopolsce walczą ze skutkami nawałnicy. W regionie odnotowano już niemal 1000 interwencji. Dziesiątki tysięcy osób obserwują niebo nad Radomiem. Trwają międzynarodowe pokazy airshow. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że stawka jesiennych wyborów parlamentarnych będzie niezwykle wysoka. Jak mówił podczas spotkania w Sokołowie Podlaskim, decyzja, którą podejmą Polacy 15 października, będzie odnosiła się do tego, jaka będzie Polska i jej przyszłość. Jarosław Kaczyński dodał, że w podjęciu decyzji podczas wyborów ważne będzie odnoszenie się do czynów, a nie słów. Mówić można wszystko, zaznaczył. Można białe nazywać czarnym i czarne białym, ale jeśli chodzi o czyny, o to, co się rzeczywiście zrobiło, to tutaj oszukiwać nieporównanie trudniej. I jeśli porównamy 2 ośmiolecia, to nasze, które właśnie się kończy, i to, które było przedtem, 8-lecie rządów PO i PSL-u, to wydaje się, że wynik tego porównania, powtarzam, jeżeli chodzi o czyny, jeżeli chodzi o wyniki, jest zupełnie oczywisty. Spotkanie w Sokołowie Podlaskim odbywa się pod wyborczym hasłem PiS-u Bezpieczna przyszłość Polaków. Ponad 900 razy interweniowali już dziś małopolscy strażacy po nawałnicach, które przeszły nad regionem. Najwięcej szkód burze wyrządziły w Tarnowie oraz powiecie brzeskim i bocheńskim. Wskutek nawałnic część mieszkańców została pozbawiona prądu, nie ma natomiast informacji o osobach rannych. Obecnie działania straży polegają głównie na usuwaniu powalonych drzew, połamanych gałęzi oraz zabezpieczeniu zerwanych linii energetycznych. Strażacy pomagają także mieszkańcom w zabezpieczeniu uszkodzonych dachów. Burzowy front gwałtownie przeszedł po południu na wschód od Krakowa. Sporo pracy służby mają także na Śląsku. Poważna sytuacja jest m.in. w powiecie cieszyńskim. Niektóre lokalne trasy drogowe i linie kolejowe są nieprzejezdne, a najtrudniejsza sytuacja jest w Wiśle, powiedział rzecznik komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Cieszynie Jakub Maciążek. Głównie były to zdarzenia w Wiśle oraz Ustroniu. Głównie były to zalane piwnice, przewrócone drzewa, zdarzały się przewrócone drzewa na samochody. Co najważniejsze, nikomu nic się nie stało. Został powołany sztab komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Częściowo nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 941 w centrum Wisły i nieprzejezdna jest linia kolejowa PKP w Wisłach-Głębcach. Poważna sytuacja jest także na Podkarpaciu. Tam już ponad 400 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków nawałnicy. Rzeszowskie MPWiK rozpoczęło dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej miasta oraz przyległych miejscowości, które korzystają z wody miejskiej. Akcja potrwa przez 2 dni. To działanie prewencyjne podjęte w związku z zakażeniami bakterią Legionelli. W tym czasie nie powinno się pić wody prosto z kranu. Wodę można spożywać, ale trzeba ją wcześniej przygotować, podkreślają lokalni urzędnicy. Z najnowszych danych sanepidu wynika, że od początku wystąpienia ogniska zachorowań legionellą hospitalizowano 127 pacjentów. Wciąż ustalana jest przyczyna występowania bakterii, która powoduje ostre zapalenie płuc. Do zakażenia dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody. Na koniec jeszcze ponownie przenosimy się do Radomia, gdzie trwają międzynarodowe pokazy lotnicze airshow. Niedawno zakończyły się występy zespołu akrobacyjnego Orlik, a wcześniej Orlen grupy akrobacyjnej Żelazny. Co jeszcze dziś przed nami, to wie nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Za kilka minut powinien rozpocząć się pokaz pilotów z Red Bull Air Race, w tym Łukasz Oczepieli. To polski pilot, któremu udało się wylądować na wieżowcu w Dubaju. Z kolei około 19.40 rozpocznie się zupełna nowość na airshow w Radomiu, czyli pokaz nocny. Jak mówił pułkownik Krzysztof Szopa-Szopiński, prezes Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelazny, będzie na nim dużo pirotechniki. Na końcówkach skrzydeł są zamontowane specjalne zasobniki, do których są przymocowane właśnie takie race, sztuczne ognie, sylwestrowe można powiedzieć, i w danym momencie lider prowadzący będzie odpalał we wszystkim pewne sekwencje tych dymów. Ten pokaz będzie trwał około 8 minut. Oczywiście te 8 minut to występ pojedynczej grupy. W sumie przyloty wszystkich pilotów po zachodzie słońca potrwają mniej więcej godzinę i 20 minut, a zakończą się po 21.00.

Przypomnę, jesteśmy przez cały czas na międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow w Radomiu, w tym roku pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach. A do godziny 19 między innymi porozmawiamy z miłośnikiem lotnictwa, ale i historii. Będzie także rozmowa z jednym z organizatorów odpowiedzialnych za tegoroczny Airshow w Radomiu i także powiemy o nocnych pokazach. To nowość, która na pewno wzbudzi wielkie emocje, nie mniejsze niż te samoloty, które teraz w przestworzach nad radomskim niebem. A więc zachęcam do pozostania z nami. Szwajcarskie w piątki na radomskim niebie teraz, co my widzimy i Państwo w radiu słyszą, ale można także zobaczyć na naszych stronach internetowych, na stronach Polskiego Radia. Miłośników lotnictwa na pewno cieszą te pokazy dynamiczne i takich miłośników jest mnóstwo, ale lotnictwem można się też pasjonować bez wsiadania do kabiny samolotu. Radomianin Jerzy Bułakowski to modelarz i pasjonat historii lotnictwa polskiego, zwłaszcza wojskowego. Sam osobiście prześledził i odkrył losy dwóch znanych pilotów polskich, asów II wojny światowej. Skąd zatem taki pomysł i skąd pasja do lotnictwa w takim właśnie wydaniu? Między innymi o to pytał pana Jerzego Kuba Witkowski. ta pasja w pana przypadku do czego się sprowadza? Do kilku sfer, a mianowicie na pewno jest to kwestia śledzenia historii naszych pilotów i sił zbrojnych w czasie II wojny światowej. Na pewno jest to odszukiwanie śladów tej historii do dnia dzisiejszego. No ale także to jest zamiłowanie do modelarstwa, to jest też kwestia związana z historią Radomia. Miasto rubasznie znane z chytrej baby. Uważam, że zawsze stawiam kontrę. Czy wiecie, jakie czwarte miasto było stolicą Polski? Był to Radom za Kazimierza Jagiellończyka. Przez 2 lata był rzeczywiście stolicą Polski. Natomiast lotnisko w Radomiu to też jest bardzo ciekawa historia. Może od tego powinniśmy zacząć, że RSZ odbywa się na lotnisku na Sadkowie, które było przed wojną planowane jako lotnisko krajowe. Podczas gdy lotnisko Okęcie miało być lotniskiem międzynarodowym. Później przyszła wojna, pozmieniały się absolutnie cele, priorytety. Radom został, gdzie został tylko lotniskiem wojskowym. Natomiast z tym lotniskiem też się wiążą bardzo ciekawe historie. Mało kto wie, że część pilotów z dywizją 303 doszkalało się po wojnie na samolotach odrzutowych właśnie w Radomiu. Mało kto o tym wie, że z radomskiego lotniska uciekają lotnicy tuż na początku września, uciekają aż za Wisłę do Puław, do Kazimierza Wielkiego i później kilku desperatów już wraca praktycznie tuż przed Niemcami jeszcze samolot odprowadzić. Więc to lotnisko radomskie opisują historycy, faktografowie, którzy mają dokumenty historyczne na ten temat. Więc dla mnie jest to po prostu zaszczyt, pasja. Mieszkam blisko tego lotniska, uwielbiam huk samolotu. W tej chwili trochę pasażerskich, przez cały czas wojskowych. No i mam tą również przyjemność, że znam kilku pilotów, którzy latali z biało-czerwonymi szachownicami w naszych zespołach akrobatycznych. A jeśli chodzi o historię, bo to jest pana konik, prawda? To jest poszukiwanie historii, ale nie takiej ogólnej, tylko historii z imienia i nazwiska. Tak jest. To przytoczę dwie historie. Jedna z nich, pamiętam, byłem małym chłopakiem kilkuletnim, kiedy się moi sąsiedzi chwalili, że po swoim wuju, pilocie, mogli wówczas w czasach komunistycznych otrzymywać rentę lub w złotówkach polskich, w dolarach kanadyjskich, w funtach brytyjskich lub we frankach francuskich. I to było jakimś takim zaczątkiem historii. Po wielu latach, czytając książki Witolda Urbanowicza, naszego znanego asa myśliwskiego, dowódcy dywizją 303, trafiam na nazwisko Feliksa Gazdy. Czytam książki również na temat udziału polskich lotników w bitwie nad niebem Afryki. Również trafiam na Feliksa Gazdę. I krok po kroku udało się tworzyć historię pilota, który zaczynał swoją przygodę jeszcze przed wrześniem 1939 roku. Bił się w czasie kampanii wrześniowej. Później, jak wszyscy piloci, ucieka 17 września przez port w Balciku do Francji. Tam bije się nad Francją. Ucieka jednym z ostatnich samolotów do Afryki. Również nad Afryką bije się między innymi w dywizjonach, które przeciwstawiały się wówczas Luftwaffe i można dojść do wniosku, że walczył przeciwko jednemu z największych asów Luftwaffe, Marcelinowi. Okazuje się już osobą w zbyt podeszłym wieku, bo to już miał wtedy 30 kilka lat, aby bić się w bitwie Wielką Brytanię i zostaje tak zwanym ferry pilotem, czyli doprowadza samoloty z fabryk na lotniska dywizjonowe. Drugą taką historię też odtworzyłem, a dotyczyła ona znowu pilota również z okolic, można powiedzieć, Sandomierza, skąd pochodził mój ojciec i chwalił się tym, że uczyła go polskiego żona pilota. No i oczywiście dzisiaj dzięki internetowi szybko wpisują hasło pilot, nazwisko Poziomek, pan Stanisław Poziomek, okazało się, że tata mi referował losy dowódcy 304 Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej. Przeciekawa historia. Człowiek trafia do Wielkiej Brytanii, jak większość pilotów, wykonuje całą turę lotów bojowych nad Niemcy, nad Francję, lata z polskimi dywizjami bombowymi i przeżywa te wszystkie tury. O ile to jest ważne, o tyle, że straty wśród polskich pilotów bombowych wynosiły około 80%, więc jemu się udało. Udało mu się te wszystkie tury bojowe przelatać. Trafia na święto dywizjonowe do swojego dywizjonu. Tam, jak opisują źródła, koledzy mówią: Stasiu, to jeszcze zróbmy jeden lot bojowy nad Havr. No i Stasiu leci, już nie wraca. Są jeszcze nagrania radiooperatorów, którzy słyszą, jak krzyczy radiotelewizja z tego samolotu: palimy się, wszyscy nie żyją. Czyli człowiek poleciał po prostu po raz ostatni, i niestety zginął. Więc takich historii jest mnóstwo. Ja uważam, że jest to kwestia tylko determinacji, aby poszukać źródeł i, no i po prostu te historie odtworzyć, pokazać na przykład, nie wiem, w szkołach podstawowych czy w jakiejś lokalnej prasie. No jest to nasze takie dziedzictwo narodowe, więc no, tego się uczepiłem i takie dwie historie udało się odtworzyć. Tak pięknie opowiadał radomianin Jerzy Bułakowski, modelarz, pasjonat historii lotnictwa polskiego, zwłaszcza wojskowego. Oczywiście takich pasjonatów lotnictwa tu na Airshow w Radomiu jest mnóstwo. A jeżeli chodzi o to, z czego możemy być dumni, jeśli mówimy o organizacji tegorocznej imprezy, a wyzwań przecież było wiele. O tym powiemy już za chwilę. Thank you. różowe, fioletowe, różnego rodzaju kolory na niebie teraz na Airshow w Radomiu. O tym, co dzieje się teraz, ale nie tylko, również o wyzwaniach, jakie czekały organizatorów tegorocznych pokazów lotniczych. Porozmawiam z naszym gościem, którym jest generał Brygady Rezerwy, pilot Sławomir Żakowski, wiceszef Airshow w Radomiu. Witam serdecznie, panie generale. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę być na antenie, gościć na antenie Trójki. Panie generale, powiedzmy, co teraz na niebie, bo zapierający dech w piersiach pokaz Szwajcarów na F5. Tak, to jeden z najlepszych zespołów akrobacji lotniczej, co najmniej w Europie. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy zaprosić naszych przyjaciół, kolegów ze Szwajcarii. Oni odwdzięczyli się przepięknym, dynamicznym, bardzo uroczym pokazem w powietrzu. Dzień kończy się za niedługo, ale nie kończy się airshow, bo przed nami jeszcze 3 godziny pokazów wieczornych i nocnych, co jest wyjątkowe. Podczas tej edycji pierwszy raz na airshow. A co było wyjątkowego, jeżeli chodzi o organizację? Po 5 latach powraca airshow do Radomia. Wiemy o pandemii koronawirusa, także wiemy o wojnie na Ukrainie. To te największe wyzwania organizacyjne, ale jakie jeszcze były? 5 lat przerwy to również zejście z mapy pokazów europejskich. Radom zawsze cieszył się wysoką marką. Tą markę robiliśmy wszystko, żeby odzyskać i jestem o tym przekonany, że po dzisiejszym dniu mogę z dumą stwierdzić, że pracę, którą wykonaliśmy ponad roczną, wykonaliśmy bardzo dobrze. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem bardzo podziękować polskim widzom. 90 tysięcy zgromadziło się tutaj na lotnisku w Radomiu, podziwiając pokaz wielu samolotów różnych typów, odrzutowych, tłokowych, turbośmigłowych, pilotów najlepszych na świecie z 17 państw. Żeby to wszystko, że tego wszystkiego dokonać, to problem organizacyjny, koordynacja ze służbami specjalnymi, z władzami samorządowymi, administracyjnymi. To tysiące godzin rozmów, ustaleń, aby można spełnić warunki narzucone, żeby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko w powietrzu, ale przede wszystkim dla państwa tutaj na ziemi. 1000 godzin pan generał mówi, ale podejrzewam, że 1000 osób też było zaangażowanych, jak nie więcej, w organizację. Ja tylko powiem, że żeby zabezpieczyć ten pokaz jest nie 1000, ale 15 tysięcy różnego rodzaju służb, żołnierzy, policjantów zatrudnionych, zaangażowanych w proces przygotowania, utrzymania, przeprowadzenia tego festiwalu podniebnego, bo taki festiwal podniebny to przecież jest połączenie dynamiki, mocy, siły samolotów, ale również gracji, perfekcji w ich prowadzeniu. Jeżeli do tego dodamy efekt dźwięku, dla mnie warkot samolotów odrzutowych to poezja dla uszu. To jest z racji mojego zawodu i przyzwyczajeń wieloletnich, ale to, co będzie się działo na rozświetlonym racami, flarami, laserami, niebie nad Radomiem podczas pokazów nocnych wprowadza naprawdę w przepiękny, niepowtarzalny nastrój każdego. Troszeczkę obawialiśmy się o pogodę. Na początku słońce przypiekało. Prognozy były co najmniej niekorzystne jeszcze wczoraj, przedwczoraj. Troszkę się zachmurzyło w ciągu dnia. Teraz znowu airshow będziemy żegnać pięknym zachodem słońca. O tych nocnych pokazach jeszcze będziemy mówić, ale powiedzmy o tych największych sukcesach. Panie generale, co najbardziej pana cieszy, jeżeli chodzi o organizację tegorocznego airshow? Szanowni Państwo, przepiękne jest to, że po 5 latach naszym bohaterem historycznym w 90. rocznicę przelotu przez Atlantyk został pan pułkownik pilot Skarżyński. Tym przelotem ustanowił rekord świata na samolocie. Trudno sobie to wyobrazić, bo on waży tylko 450 kilo. Pokonał dystans ponad, może bardziej będzie przemawiało, 20 godzin lotu. Wylądował w Brazylii i wysiadł z tego samolotu nie w kombinezonie, jak ja dzisiaj mam na sobie, ale w gracji pełnej, w kapeluszu i w garniturze, bo przecież będzie reprezentował Polskę na obcym kontynencie. Udało nam się, że dzisiejsze pokazy otworzyła replika samolotu RWD-5 Bis, na którym nasz bohater dokonał tego niewiarygodnego czynu 90 lat temu. Ale również niespodzianka, dla wszystkich sympatyków lotnictwa po raz pierwszy nad niebem radomskim loty swoje i swoją grację prezentował P-51 Mustang. To jest samolot, najlepszy myśliwiec z II wojny światowej, ale również ostatni samolot, na którym latali piloci dywizjonu 303. To przepiękne pokazy pilotów na samolotach F-16. To Zeus z Grecji, duński w przepięknym malowaniu narodowym, Viper belgijski. No i nasz F-16 z F-16 Demo Team za moment będzie błyszczał na naszym niebie. Słyszą państwo, pan generał z radością, z błyskiem w oku, ja to widzę, wymienia nazwy, modele samolotów. To jeszcze zapytam pana generała tak osobiście, na jakich pan latał jako pilot? Ja swoją karierę zaczynałem jako pilot wojskowy tutaj w Radomiu. Nie chcę ukryć, że było to bardzo dawno temu na samolotach TS-11. Następnie latałem również na samolotach LIM-2, LIM-5, Su-7, MiG-21. I taki mój osobisty sukces, udało mi się wzbić na 20 tysięcy metrów z prędkością maksymalną, jaką wykonywałem, to jest ponad 2 Machy, 2,5 tysiąca kilometrów. Karierę swoją zakończyłem jako pilot samolotów transportowych, które między innymi Kasę jako jeden z pierwszych pilotów sprowadziłem 20 lat do Polski. Dzisiaj świętujemy właśnie również 20-lecie wykonywania w siłach powietrznych lotów przez samoloty C-295. Rzeczywisty wielki sukces. Pierwszy samolot zakupiony seryjnie przez polskie siły powietrzne, jak wykonany w technologii zachodniej. Chociaż pierwszy dzień pokazów jeszcze się nie skończył, powiedzmy króciutko, co jutro nas czeka, bo jutro też trójka będzie tu na Airshow w Radomiu. Szanowni państwo, to co dzisiaj pokazaliśmy, będzie skomasowane i skompresowane tak, żeby ten pokaz był jeszcze bardziej dynamiczny. Nie będzie pokazów nocnych, dlatego rekompensatą dla naszych widzów będzie wyścig Destiga, Bena Collinsa z programu Top Gear, ale to również kierowca bolidów rajdowych z naszym mistrzem, z Łukaszem Czepielą, który sławił się tak niedawno lądowaniem na drapaczu chmur w Dubaju na helipadzie. To wyjątkowy wyścig dwóch mistrzów. Zobaczymy, kto wygra. Ja mam swojego faworyta. Proszę zdradzić może. Ja mam swojego faworyta. Jestem pilotem, czuję się pilotem. To moja miłość życia. To wiadomo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Generał Brygady Rezerwy, pilot Sławomir Żakowski, wiceszef Airshow w Radomiu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie generale, za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo, zapraszam w niedzielę. Moc atrakcji, czekamy na was. Dzięki bardzo, do widzenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Ostatnia noc, będę niewyspany. Kupiłem lot, zbyt drogi, co dla ciebie kupię ich ze 100. Już zgubiłem klucze, portfel i parę monet. Nie czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Widzę już ląd, pośród dachów twój dom, światła miasta, mijam już kawiarnię i most. Na pamięć znam tę drogę, twój uśmiech już nie może czekać, nie chcę więcej czekać. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, nie szukam więcej nowych miejsc, bo wolę cię na żywo, nie ze zdjęć. Chcę z tobą cały lipiec i grudzień też. Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość, nawet nie. Jeszcze trochę do zachodu słońca, jeszcze trochę airshow w Radomiu. To dwa dni intensywnych pokazów lotniczych, a to, co je odróżnia, to to, że dziś po zmroku odbędą się także pokazy nocne. To już za kilkadziesiąt minut. Nocne pokazy, w których wezmą udział nie tylko piloci samolotów, ale i śmigłowców. Jednym z zespołów będzie Bo 105, czyli latający na legendarnym helikopterze Bolkow 105, a za sterami usiądzie pilot śmigłowca Maciej Dominiak. Strzelanie w nocy pirotechniką to jest pewnym drobnym wyzwaniem, ponieważ no wiadomo, mniej widać wtedy, bo następuje jakiś efekt oślepienia. Natomiast no, głównym elementem, który chcemy pokazać, to jest pewien taki element wizualny, czyli łączymy dynamikę lotu z tym, co pokazujemy przy pomocy z pirotechniki w różnych zresztą kolorach i różnych formach. Mateusz Dominiak, BO105.pl. Co pan teraz robi? Uzbrajam pirotechnikę na pokaz nocny. To wygląda tak, jakby pan podwieszał małe rakiety. Dokładnie tak. Mamy tutaj zrobioną, trochę można powiedzieć, replikę oryginalnych mocowań, które występowały w Bolkowie w armii niemieckiej i na niej po prostu ją wykorzystujemy jako platformę do naszej pirotechniki, żeby tutaj mocować różne fajne efekty, które urozmaicają pokaz. Rozumiem, że pan siada za sterami, leci i ma jakiś magiczny czerwony przycisk, którym się strzela. To prawda czy nie? W tym przypadku nie. Ze względu na dużą zmienność warunków, w których się prezentujemy, latamy w załodze dwuosobowej, z czego ja jestem pilotem, a druga osoba jest pirotechnikiem i obsługuje po prostu wszystkie elementy pirotechniki, które mamy na pokładzie, a mamy 64 kanały, jakby takie możliwości odpalenia. Tak naprawdę chodziło o zaakcentowanie możliwości śmigłowca, żeby pokazać to, że niektóre efekty możemy wykonywać w miejscu, możemy także je wykonywać w jakichś agresywniejszych manewrach, żeby tutaj zaakcentować to, że śmigłowiec jednak ma dużo większą manewrowość niż samolot. No i ta pirotechnika po prostu akcentuje tą część tego pokazu, dodaje po prostu takiego miłego efektu. Jest to w zasadzie pierwszy śmigłowiec, który opracowano z myślą o bardzo wysokiej manewrowości i ze względu na zastosowaną technologię, czyli tak zwany sztywny wirnik, umożliwia wykonywanie nietypowych figur czy pozycji w locie dla śmigłowców, ponieważ może latać również do góry nogami. A to nie jest oczywiste? No dla śmigłowców to nie jest oczywiste. Czyli co, teraz montaż do śmigłowca? Dokładnie tak, teraz montujemy zasobniki bezpośrednio już do śmigłowca. Ja myślałem, że to jest jakieś takie szybkie wpięcie tego, co już pan poupinał w hangarze, a tu się okazuje, że to trzeba wszystko poprzykręcać. Niestety nie. Tu jest sporo roboty, żeby to wszystko poprzykręcać. Na szczęście miejsce mamy gotowe, bo są oryginalnie w śmigłowcu, jakie były. Więc te same miejsca wykorzystujemy. No ale niestety trzeba to zrobić i trochę to zajmuje. Do zobaczenia. Legendarny śmigłowiec Bolkow 105, ale nie tylko, także grupa akrobacyjna Żelazny na Zlinach 50 i TS-11 Iskra. Nocny pokaz przed nami, to już za kilkadziesiąt minut. tak filmowo, muzycznie, oczywiście lotniczo kończymy dzisiejsze spotkanie. Top Gun się kłania. Więcej muzyki po godzinie 19 w Departamencie Rytmu Michała Żołądkowskiego. A my przy hałasie turbin, dźwięku śmigieł, zapachu nafty lotniczej. Tak właśnie dziś przepięknie brzmiało, wyglądało, mam nadzieję, nasze studio, patrząc w niebo. Więcej informacji można znaleźć pod adresem airshowpolskieradio.pl. Pokazy Airshow w Radomiu nie tylko dziś, także jutro po godzinie 14. Serdecznie zapraszamy. Kuba Witkowski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu i do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Superman, hey little sister.